بزم کونین جگمگائی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، بزم کونین جگمگائی ہے، بزم کونین جگمگائی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، بزم کونین جگمگائی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، بت گرے ٹوٹ کر جھکا کعبہ، تیری آمد پہ اے حبیب خدا، بت گرے ٹوٹ کر جھکا کعبہ، تیری آمد پہ اے حبیب خدا، سارے جگ نے خوشی منائی ہے، سارے جگ نے طرف نور مصطفائی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، بزم کونین جگمگائی ہے، وجد میں آ گئے ہیں ارض و فلک، سربہم ہو گئے ہیں جن و ملک، وجد میں آ گئے ہیں ارض و فلک، سربہم ہو گئے ہیں جن و ملک، اب ولادت کی رات آئی ہے، اب ولادت کی رات آئی ہے، اب ولادت کی رات آئی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، بزم کونین جگمگائی ہے، اپنے آقا کی زیر رحمت ہوں، جن کی جنت ہے ان کی امت ہوں، اپنے آقا کی زیر رحمت ہوں، جن کی جنت ہے ان کی امت ہوں، بات اپنی بنی بنائی ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، بزم کونین جگمگائی ہے، کیا مزہ آئے ایسے جینے میں، اب بلا لیجیے مدینے میں، کیا مزہ آئے ایسے جینے میں، اب بلا لیجیے مدینے میں، دل میں طیبہ کی دھن سمائی ہے، دل میں طیبہ کی دھن سمائی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، ہر طرف نور مصطفائی ہے، نور افزا ہے آپ کی تربت، ہر امیر و غریب نے نصرت، نور افزا ہے آپ کی تربت، ہر امیر و غریب نے نصرت، ان کے در سے مراد پائی ہے، ان کے در سے ہر طرف نور مصطفائی ہے، بزم کونین جگمگائی ہے، اب ولادت کی رات آئی ہے، شمع حق دیکھو مسکرائی ہے، جو بھی شے ہے وہ گنگنائی ہے، سارے جگ نے خوشی منائی ہے، سارے جگ نے خوشی منائی ہے، سارے جگ نے خوشی منائی ہے، ہر طرف نور مصطفیٰ ہے، ہر طرف نور مصطفیٰ ہے.